राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत 2057, 20 अक्टूबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, वृंदावन। राम। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम चंचल है, स्थिर है, एक ही बात है। प्रकृति है वो तो चंचल है, परमात्मा तत्व वो स्थिर है। वो है जो ये प्रकृति प्रलय में भी स्थिर नहीं रहती और परमात्मा संसार में भी स्थिर चंचल नहीं होता, वो हरदम स्थिर है। अपने परमात्मा का अंश होते हुए चंचलता के साथ में अपने को मान लिया, अपना खुद का चंचल भाव ऐसा मान दिया, तो मान ले उसके साथ में प्रकृति के साथ में हुए। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। ये बालक जवान बूढ़ा शरीर होता है, आप ना बालक होते हैं ना जवान होते हैं ना बूढ़े होते हैं, आप तो एक रूप ज्ञाता निकलते हैं। एक ध्यान दो के जानने वाले में क्या बालक बना, क्या जवानी, क्या बूढ़ा हुआ। तो जानता है जो जानता है, उस जानने में क्या फर्क पड़ता है, उसमें क्या बालक होता है, क्या जवान होता है, क्या बूढ़ा होता है, क्या रोगी होता है, क्या निरोगी होता है, क्या धनी होता है, क्या निर्धन होता है। ये सब प्रकृति में होते हैं। प्रकृति में होने वाले को अपने में मान लेते हैं और अपने में रहने वाला है उसको संसार में मान लेते हैं। वास्तव में मूल में भूल ये है कि संसार को तो अपना मान लिया, अपने को संसारी मान लिया। जिनमें भी देखा जाए तो संसार के साथ अपने को मिला हुआ मान लिया और अपने का जो स्वरूप है उसको ख्याल ही नहीं किया, उसका ध्यान ही नहीं है। मृत्यु हूँ, दीर्घकाल हूँ, समान रूप हूँ, इसी को सोचा ही नहीं। उल्टा होने पर भी उल्टे में भी प्रधानता प्रकृति की रही, गौणता भी अपनी नहीं रही, होने चाहिए अपनी मुख्यता, मुख्यता दूर रही, गौणपना भी मैं हूँ ये बात नहीं रही। प्रकृति हूँ, यही हूँ, शरीर हूँ, यही मैं हूँ, यही हूँ। आप शरीर नहीं है, जैसे पंडाल में बैठे हैं तो हम पंडाल थोड़े ही हो गए, ऐसे आप शरीर में रहते हुए भी शरीर थोड़े ही हो गए। आप तो निर्विकार है, अलग है, और शरीर से आप अलग हो जाते हो तो अलग हो जाते हैं ये नहीं, पहले भी अलग ही है। जैसे पंडाल से हम अलग हो जाते हैं तो अलग हो नहीं जाते हैं, भीतर बैठे हुए भी अलग ही है, पंडाल हमारे अलग है, हम पंडाल से अलग हैं। और अलग हो जाते हैं तो हो जाते हैं तो हो जाते हैं, कोई और समय में हम पलंग पंडाल के साथ तो नहीं बैठ जाते हैं। मकान में साथ नहीं मिलते, मकान में आते हैं जाते हैं छोड़ देते हैं, ऐसे शरीरों को छोड़ते हैं तो शरीरों के साथ हमारा संबंध है ही नहीं। हम चेतन है, शरीर जगह हमारा संबंध ही है, हमारी जाति दूसरी, उनकी जाति दूसरी है। हमारी जाति तो नित्य है, निर्विकार है, और शरीर की जाति अनित्य है, अभिकारी है। देखो मार्ग था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, ये अवस्था बदली, ये शरीर की बदली है। जानने में क्या अवस्था बदली, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, शरीर समझ में आती है कि जो जानने वाला है, ज्ञाता है, उसमें क्या बदलाव होता है। उसमें जो बुद्धि है, मन है, इनमें शक्ति आती है, पढ़ाई लिखाई करे तो बुद्धि में आती है, अपने में क्या भाई होता है। अपने जो चीज है वो तो है जैसे ही है, अपनी योग्यता है, अपना स्वरूप है, अपने में सामर्थ्य है, ये अपनी नहीं है, ये प्रकृति की है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, स्थिरता है, चंचलता है, ये बुद्धिगत चीजें हैं। वो तो केवल ज्ञाता है, केवल ज्ञाता है, जानना मात्र। जानने मात्र में क्या फर्क पड़ता है, गर्मी को जान लिया, सही जान लिया, ठंडी जान लिया, हवा को जान लिया, वर्षा को जान लिया, जानने में क्या फर्क पड़ा। जानना तो एक स्वरूप रहा, वो जानना आपका स्वरूप है, आपका जानना क्या था बात। अगर जान नहीं होता उसने, नींद को भी जानते हैं, स्वप्न को भी जानते हैं, जागृत को भी जानते हैं, ये बदलती है, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था हो जाएगी, ये सुषुप्ति अवस्था हो जाएगी, मूर्छा और चौथी अवस्था है, उसको देखते नहीं, पर तीन अवस्था तो बदलती है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, सुषुप्ति में स्थिरता हो जाती है। तो वो कारण शरीर है, वो शरीर से नहीं, कारण शरीर है, ये चिंतन होता है वो सूर्य शरीर है, जो कार्य होता है सूर्य शरीर है। जानना मात्रा में, जानने में क्या तो बल हो, क्या जवान हो, क्या बुढ़ा हो, जानना मात्र। उन्हें विकार स्वतः शांत है, उन्हें मिल जाते हैं तो रूप हो जाते, तो शुद्ध स्वरूप है जानना, केवल जानना, ज्ञाता मात्र निर्विकार। हम जानते हैं जानना मात्र, जानने हैं जिस विषय को जानते हैं, इस घड़ी को जानते हैं तो घड़ी में फर्क पड़ेगा, जानने में क्या फर्क पड़ेगा, इसमें क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, क्या गर्मी होगी, क्या सर्दी होगी, क्या वीला होगा, क्या सुख होगा, जानना जानना समशान सदभान सिद्धान आनंद भान, जानना मात्र ज्ञात ज्ञाता मात्र, जानना मात्र ये स्वरूप है, सत्ता मात्र, होनापन, होनापन में क्या बल पड़ता है, केवल होनापन, केवल होनापन निर्विकार, होनापन केवल जानना। दर्पण के सामने जैसा चित्र वैसा दर्पण दिख जाता है, दर्पण में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, दर्पण है जैसा चाहता है, ना कोई गर्मी गर्मी होती है, ना सर्दी होती है, हमने देखा सुनावा देखा था, हमने छोटी अवस्था में जो तो शुरू ही हुआ था, तो एक दिन लाकर साधु को दिखाया, साधु को सुनावा दिखाया, तो हम भी थे छोटे थे, तो पानी बरसा, जो पानी बरसा, पानी में पत्थर पड़ा, पानी में पड़ा, पानी बस गीला नहीं हुआ बिल्कुल, बस शुगर जिस पर्दे पर नहीं लगी, अभी नहीं लगी, बस गर्मी नहीं हुआ, बस बस नहीं, तो ऐसा देखा तमाशा, तो वो दिखता ही हुआ, और कपड़े पर दिखता है, वो मशीन लाइट पड़ती है उसमें, एक फीता होता है, फीता बरसाते होते, और तो कुछ नहीं, कपड़े में कोई कपड़े में कहीं लबड़े ही नहीं, न शो का बना है, अच्छा बना है, जिसका ऐसे परमात्मा तो है जैसे रहते सहते कुछ फर्क होता है, और पर जीता है, कोई दुखी होता है, कोई सुखी होता है, कोई राजी होता है, कोई नाराज होता है, कोई मर जाता है, कोई जल जाता है, कोई रोग हो जाता है, कोई निरोग हो जाता है। जानना पर में क्या फर्क हुआ, जानना पर क्यों जानना की बात है, वो जानना पर है, वो रूप है आपका, आपका रूप ये नहीं है। जानना पर केवल सत्ता मात्र होना पर उस वो मत में तो कोई शुभ नहीं, हमारे जो क्या आ गया, हमारा कैसे लग गया, तुम्हारे क्या आगे होना पन है जो कहते हैं अनंत सुख भी दिया तो वो तो है जो कहते निर्विलासतः शांतो जीव लोग जीव सनातन ईश्वर सजीव अविनाशी चेतन अमल शुक्रशी ऐसे नित्य आपका स्वरूप है नित्य शांत गण सद गण आनंद गण निर्विवाद जैसे घाम होता है तावड़ा घाम है जो मजुई है जैसे प्रकाश है ये प्रकाश नहीं हो इसके अंतर को सब आ जाते हैं और इस प्रकाश ऊपर पड़ता है पंडाल में इतने आदमी है कोई नहीं हो तो प्रकाश से बहुत आ जाते जैसे प्रकाश फर्क नहीं पड़ता इस तरह प्रकाश स्वरूप है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो है जो तुम है सम है शांत है सदगन है चितगन है आनंदगन है में क्या बड़े बड़े ईंट है चूना है पत्थर है मनुष्य है पशु है पक्षी है जल है तेज है अग्नि है अपर है तो आपका स्वरूप है सत्ता मात्र है ये वो सत्ता है सदगान सदगान है जो बात नहीं कोई फर्क नहीं है प्रत्यक्ष है पर के अंतर्गत सब कुछ है वो है उसमें कुछ फल नहीं वो सत्ता रूप है वो अपना स्वरूप है निर्विकार शांत परंतु विकारी के साथ में मिल जाता है दिव्य होता है सदगान सिद्धगान आनंद खान सम स्वरूप शांत है क्यों है के अंतर्गत है सब है ये सत्ता सामान्य सत्ता स्वाभाविक आनंद स्वरूप अरे कोई विकार नहीं होता कोई ईश्वर अंश जीव अविनाशी विनाशी होता है और चेतन है वह जानने वाला है अमल कोई मल नहीं और सहज सुखराशी स्वाभाविक स्वरूप है ऐसे सुख अपने जो अनुकूल पदार्थ मिले और सुख ऐसा सुख नहीं हरदम सुख सुख होता नहीं है वो सुख सांसारिक प्रकृति का है वो सुख हरदम दुख रही सत्ता ही नहीं ले ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया पर भय साई बजो कीर मरकट के नाई सो माया पर भय साई माया पश में हो गया श्यामा शांत क्रिया नहीं उसमें राग नहीं द्वेष नहीं कोम नहीं क्रोध नहीं लोभ नहीं ये सब प्रकृति में प्रकृति खुद में नहीं है, जड़ चेतन का संयोग होता है, उस संयोग में संयोग है मिथ्या, वो है नहीं है भी होता है, क्योंकि प्रकृति एक रूप रहती ही नहीं, हरदम इसमें प्रकाश होता ही रहता है, परिवर्तन होता रहता है हरदम। ये प्रत्यक्ष बात है, शरीर बालक होता है, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा होता है क्या जवान हुए, है क्या बालक हुए, है क्या बूढ़ा हुआ है क्या रोगी हुए, है क्या निरोग हुए, है क्या धनी हुए, है क्या निर्धन हुए, होता है आपके जानने में आता है संसार से, जानना मात्र आपका स्वरूप है, जानने के साथ ही मिल जाते हैं, इस जानने के साथ ही मिल गए, शांत स्वरूप है। वायु गंधाया गंधा निवास याद, जैसे वायु है वो गंध को लेकर के चला जाता है, वो वायु चला जाता है, गंध भी छूट जाता है, वो वायु में कोई अंतर नहीं आता, गंध के साथ गंध ले गया, छूटते छूटते छूटते गंध छूट गया, वायु है जो गंध चलता है, ऐसे वायु की तरह आकाश की तरह है, आकाशवत सर्वगत नित्य, आकाश की तरह है, आकाश का ये पोलाट, ये पोलाट आकाश कहते हैं, आकाश का नाम है जो पोलाट है, जिसमें हाथ हाथ घूमता है, जिस पोलाट में इस पोलाट में क्या भूल पड़े, ऐसे सच्चिदानंद सर्व शाम शांत सदघन सदघन आनंद घन समरूप से परिपूर्ण नित्य सर्वगत स्थान असुरो अयम सनातन तस्मा एवं गिरता, ऐसे जान ले तो शोक होता नहीं, अविनाशी हेतु वृद्धि ये न सर्व एकदम तत्म, इस प्रकाश में क्या फर्क पड़ा, प्रकाश है जो है, उनसे आगे थोड़े आगे ज्यादा आगे कम आगे नहीं आए आए कोई फर्क पड़ नहीं है, वो है प्रकाश है जो रहता है, ऐसे परमात्मा शाम शांत सब में परिपूर्ण समरूप से परिपूर्ण है, वो व्याप्त है, वो परमात्मा है, उसमें अपनी स्थिति है, अपना जो स्वयं है उस चेतन में स्थिति है, ये जड़ चीज जो बिचारी बिगारी बिचारी नष्ट हो जाती है, नारायण नारायण नारायण नारायण।